l-qampina l-kbira. Mela kent bil-qida fuq wieħed mill-bankijiet li hemm il-pjazza. Meta fhim minnhem resaq fuq ifeliċ. U staqsini jekk rajt il-Manuel il-Prokuratur. Għatlu dok moll l-Italja. Il-aħbex għalli, iktar marrit inkellmu. Entax ma ċempellux waħda, kemm prot weġibni. Għalli għax dok li għandi xi ngħidlu mhux ta' fuq it-telefon. Mela intu feliċ hi għatlu u qabad sejjer. Taqa' waħda dor u reġa' staqsini. Taħseb idum, ma nofx ngħidlek u ġibtu, kull ma nofu li mura għand dawk li għamlu nieqed ta' knejjes, għand Bariguzzi jekk fimtem sawa, biex jurna qampina minn għandhem. Għalli Bariguzzi mhux dawk li għamlu l-qampina l-kbira tagħna, dawk huma feliċ. U kellu mistaġeb staqsini, din fejn se jdentluha. Jekk mela int għodok ma smajtx, nisma', x'rid nisma' għalli mistaġeb. Eklu mellent ma tofx li l-qampina l-kbira sal-festa għanda maħna. Biex enġej għalli, sal-festa kif? Eklu għen tof li dol-popa li għanna għabellaħa kienġej u sejjer Malta. Darban certa li kienaw għal-festa ta' Sentelina u kif samaħħa d-do s-saxħar. Ma riċċem li għiet Malta kif sama dawk it-tuk intu noti u dok il-ħess jidweħleju u li dok li kemmijew. Dokinor għallu bissibli li f'Malta u nipel ta' dol kubor. U dok li kimmijawx għallu, weġibni kurjus. Għallu di li kbar qampina li għaw Malta. U dok ma tofx bukka bija għandem il-Karkarizi, qampina bħal din, imissa edha mdella fil-Kamp Nor tal-Vatikon għallu l-Popa. U wissa li laħaq Popa twebbela l-qampina tagħna. Se joħodar ġa saqsini, qed lussa kif tgħaddi l-festa. Inżlu għam il-Kamp Nur u taqba triq tal-li l-Vatikon. Għax il-Popa jixtieq li jqum mis-sidda hekk kif jisma' l-Patri Nistor id-doqbija. Għalli minn daqs dawk nipel li hemm l-Italja tagħna neġbitu. Mela x'tagħmel ma tmux missilhem xi qampina milli għandhem it-Taljoni kif pandemonju sħiħ jaqgħu kemm prot wiġibtu. U aħna noqogħdu għal kellex la subna ġwejdin, għalli mniktab, imniket, imma x'tagħmel Feliċ. Jekk irid għall-Popa ser ma taqtal u x-xawtu, domma setgħux moru għand Bariguzzi u għodna waħda bħal tagħna milli smajtek kamel, imma qalulu li mistgħux jgħadduh, għax ma jerġgħux jagħmlu qniepel bħal dawk li diġà għamlu. Hekk sewwa. U dora l-qampina tagħna. Mela l-qampina li ġejja mhux ħadd hum bħal din li għandna, daqshekk hu Feliċ. U se jkellna nieħdu peċenzja. Imma se jkellna biex niftaħru u ngħidu li l-ikbar qampina tal-Vatikon darba kienet imdentla fil-Kamp Nur tal-Knisja tagħna. Niftaħru. Għax ma tgħidx li daqshekk ftaħarna. Amerikan ukoll dal-Popa l-ewwel wieħed mill-Amerika. Daw l-Amerikani kilha xorta. Jaħsbu li bħolhom ma' ħadd u dok li jgħiġibhem iridu jaħtfu taħt idejhem. Imma hemm bżonn li nqumu hawnma fuq tagħna qalli. U dok li għamlu mis-sirijiet naqbilna, ma nħallu l-ħati mis-sinna, ma li jiġi dol l-Amerikon ta' Popa, u joħdinna dil-ġawra, il-mimmi ta' għajnija, intax tinkwi ta' Feliċ. Ma tofx il-ħu ta' żgħira qatt ma bellet il-kbira, imma nien, ent jidilek li ju sawa, issawa ntalla Feliċ, etlu, bħal wieħed ir-rassenjot, dok il-ħin ifeċ quddiemna mill-wil. Tab fuq spallet Feliċ u għallu li l-ek għed jgħed infittex. Mela għed mux għand Bariguzzi jgħed, għallu mistaġeb. Għandem kent wieġbu Manuel, mod nixi zer pastizzi.